de lobode, curte la domn Ștefan Vode, s-au strâng boierii la vorbă. Vai boierii târgului, doamne coi Brașovului, stâlpița lui gradului, puterea scaunului. E la masă că mânca, la pacare că înciognea, Ștefan Vode le vorbea. Bre, boierii târgului, doamne coi Brașovului, stâlpița lui gradului, puterea scaunului. Ia luați voi de mâncați și beați de nu vă îmbătați. Mâine în ziua vă aflați car pe cai să încălecați, cum ați drace la spinare, că o să facem de-o plimbare cam în chip de vânătoare. Foițica bobului pe la fagul miului, miului haiducului, hoțul câmpul lungului din Valea Cobiului, că-și miu s-a lăudat să mă dea jos din palat, să mă dea jos din palat. Miudul ai prinde capul câine lui întinde. L-am judecat noi, domnește, să-i tai capul berbecește, fiindcă mi s-a lăudat să mă dea jos din palatii. Boierii mea l-a ascultat când vodă că-mi vorbea. Doamne, ține-mi la uza când ai zicea bobului, serioara miului, chelerița domnului. Să vai calea facă mare, cu trei coade pe spinare, frunzuliță de-a vremeasă, servea boierii la masă, cu zahăr și cu dulceață, mă, cafeaoadă, în dimineață. Calea ce-mi făcea, la frate când auza că de miu îmi vorbea, să-i răpuie viața, să rămână singura. Dar boierii ce-mi făcea, puțin chef că mi-și prindea, carp în chirii să culca. Ștefan Vodă ce-mi făcea, el pe calea mi-o lua, frucă mare mi-o băga, frumos somnul mi lua. Dar calea ce-mi făcea, două perioare-mi lua, și sub cap că eu așeza până somnul mi-l fura. Și afară că mi-e seamă, papuci-n mână-mi lua, mă. Și afară că mi-e seamă, sări, sări colea, tocmai ca o căpricea, trei vâlcele s-o derea, la frate să s-o ducea. Podul verde când intra, frunză din copac rupea, și-n buze mi-o așeza, și început da șuieră de mite lua groaza. Miul la masă mânca, pășuier mi-o cunoștea, asta din gură de-mi striga. Aia este sora mea, mă, mi-a dat frate de beleaga, de la masă se scula, poșculița și-o lua, și-ntre spete s-o așeza, și-o lua popotecea, strâmpticică strâmpticea, cu negare acoperită, cu ți-o scot verde-nvănită, numai de miu știute, numai de miu știute. Thank you. cam de verde viurea. Pleca Miu și-n pleca, cu sorusa se-ntâlnea. De departe mi-o întreba, da, ba, sorul mea calea, ce zor mare mi-ai văzut, acum noaptea t-ai venit. Glasul cântătorilor, când e somnul domnilor și cina haiducilor. Ne-ne-ne-ne, Miule, ți s-au scurtat zilele. Poițică Dolomode, curte la domn Ștefan Vode, s-au strâns boierii la vorbă. Nene, vorba lor de cinerea, nene, tot de dumneata să-ți răpuie viața ca să rămân singurea. Ca cu cupoară muream, când n-are până. Te-ai lăudat să-mi dai jos din palat. E pe tine de te-or prinde, capul câine te-or întinde. Nene, toți ne depărturcește, ți-o dat palme, hai ducește să vezi ca Doamne ferește. Dar Miu răspundea, du-te, soră, nu mai sta, n-a purtat tu grija mea că sunt eu harnic de ea. Vorbea boier la masă, eu i-ascultam la fereastră. Când vorbea ei în divanii, eu i-ascultam pe la geam. Lasă să-și facă de cap, că și eu sunt pui de drag, de dau la poter de cap, de dau la poter de cap. Viorea, trăgea calea și-mi pleca. Rămânea Miu mofta, codru verde să-mi plimba. Cam la margine mi-eșa cu-n ciobăna să-ntâlnea. Un cioban cu 10 oi, păștea iarbă prinze voi, păștea rouă neroată, de nimine necălcată, bată-l Dumnezeu să-l bată. Dar Miu că-mi zicea, măi tu mic de ciobănaș, să facem duna de lmaș, să-mi dai mie 10 oi, ca să-ți dau 5.000 de lei să te arănești cu ei. Să-mi dai bătonă duroasă, să-ți dau flintă haiducească, Dumnezeu să te ferească, Dumnezeu să te ferească. Cu ciobanul să schimba, oițele le lua, pe ce-ncolo le împărsta, pe unde știa seama că o să-mi vie poterea. Dacă vodă că-mi venea, cu puterea împreună la ciobănaș să oprea. Măi, ciobană dumneata, zi și noapte trepătând, tu, frate, n-ai auzit-o de fagul Miului, Miului haiducului, hoțul câmpul lungului, că Miu s-a lăudat să mă dea jos din palafii. Eu pe Miu de l-o-i prinde, capul-n câine l-o-i întinde. L-o-i ține de părturcește să dau palme haiducește, fiindcă mi s-a lăudat să mă dea jos din palafii. Domn Ștefan Măria ta, mă, dacă las tu oștireana să păzească turma mea, eu pe Miu ți-o-i da, nelegat, nefericat, cum e bun de spânzurat. Cum e bun de spânzurat, cum e bun de spânzurat. Ștefan Vodă ce-mi făcea, că lăsa el oștirea să păzească turmița, și cu Miu că-mi pleca. Calcă Miu ciobănește, domn Ștefan cam boierește, și mergea ei când mergea. Dar Miu ce-mi făcea, într-un loc mi se oprea, sta din gură de-mi striga, domn Ștefan Măria ta, dacă lași tu oștirea să păzească turma mea, eu pe Miu ți-o le da, nelegale fericat cu nebul de spândurea fi. El la fac mi se ducea și frumos se dezbrăca, se dezbrăca ciobănește și se îmbrăca haiducește. Cingea săbii de argint, de pistoale ocolit, de daraze pe pământ. Și la vodă când venea, da, și din gură că-i spunea, da, domn Ștefan, măria ta, ce-ai cătat în mâna mea, că o să stai căpățâna să te plângă cocoana. După miul de-al mil vrei, ia uită-te-n ochii mei, ți-a venit vremea să piei, mă. S-a venit vremea să piei. Cam scăpat că mi-l făcea, două palme că-i trăgea, fugea vodă iepurește, nu-l ajunge ogărește. Și nu fugea cum să fuge, făcea pădurea colice, de-l pălea cât o nu ia, tot părea că o să mi-l ia. Afară la voinice așa, sta din gură de spunea, să-ncălecăm, să plecăm, că i-am dat cu vorba, să rămâne în urma mea, să rămâie în urma mea, să rămâie în urma mea. Acest cântec e cântat de rapsoldul Marin Căpățână, rapsoldul popular din România, al județului Olt, Coravia.